کہ کوئی دوسرا بھی قرآن کے نزدیک نہ آ سکے اور اللہ کے نبی کی بات نہ سن سکے. یہ دونوں باتیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے, اس سے ڈرایا جا رہا ہے آخری امت کو کہ تم اس سے خبردار رہنا. اکثر با اثر آدمی جو صاحب عقل و خرد یا صاحب فضیلت اور مال سمجھے جاتے تھے, انہوں نے زمین میں فساد کرنے سے نہیں روکا, اور اکثر و بیشتر لوگ ظلم کے اندر ہی پڑے رہے ہیں, خوشحالی آسودہ حالی کے اندر اور دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرنے کے اندر ہی پڑے رہے ہیں, اور یہ لوگ یقیناً گناہگار اور پاپی تھے, مجرم تھے یہ لوگ. تو اس واسطے آخر امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کریں, اور زمین میں فساد سے منع کرتے رہیں, خود بھی فساد نہ کریں. اور جیسا کہ امام بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ منافق لوگ جب یہ کہتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو, منافق کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, اللہ نے فرمایا یہی فسادی ہیں, اصلی فساد کی جڑ یہی ہے, یہ مفسد ہیں, بے شعور ہیں, بے علم ہیں, اور ان کے اتنا شعور نہیں. تو امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاخلال بالشرائع الالہیہ, اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعتوں میں خلل ڈالنا, اس کی خلاف ورزی کرنا, یہ فساد فی الارض ہے. اطاعت کی وجہ سے اصلاح ہوتی ہے زمین میں, اور تمام چیزوں کی حالت درست ہوتی ہے, اور شریعت کے خلاف کرنے سے اور شریعت الہیہ کے قانون کو توڑنے سے فساد ہوتا ہے, اور کوئی چیز بھی امن میں نہیں رہ سکتی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح میں بالکل فرماتے ہیں کہ اگر انسان پاکیزہ عقیدے اور پاکیزہ عمل اور خدا کے سامنے عاجزی اور سماحت اور عدل و انصاف پر قائم رہے تو انسان کا مزاج ٹھیک رہتا ہے, وہ مزاج جو اللہ نے فرشتوں جیسا بنایا ہے بالکل ٹھیک رہتا ہے. اور جب انسان ان چیزوں کے خلاف کرتا ہے, بجائے پاکیزگی کے نجاست کی طرح جاتا ہے, عقیدے کی نجاست, عمل کی, اخلاق کی نجاست میں مبتلا ہوتا ہے, وہ بجائے خدا کے سامنے عاجزی کرنے کے اکڑ اور غرور دکھاتا ہے, بجائے فیاضی کرنے کے اور احسان کرنے کے وہ لوٹ گسوٹ کرتا ہے, اور وہ رجس اور گندگی میں مبتلا ہوتا ہے, اور بجائے عدل و انصاف کرنے کے وہ ظلم و جور کے اندر مبتلا ہوتا ہے, تو انسان کا مزاج بگڑ جائے گا, اس کا مزاج بگڑ جائے گا. شاہ صاحب نے مثال دی ہے, فرماتے ہیں دیکھو یہ جانور جن کا کو ہم استعمال کرتے ہیں, دودھ پیتے ہیں اور ان سے خدمت لیتے ہیں, گائے بیل بھیڑ بکری, جب تک یہ گھاس چرتے رہیں گے ان کا مزاج ٹھیک رہے گا. اگر کوئی گائے ایسی ہو یا بھینس یا بکری یا اونٹنی ایسی ہو کہ وہ گھاس چرنے کی بجائے گوشت کھانے لگ جائے تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا. مزاج جب بگڑ گیا تو خرابی پیدا ہو جائے گی. اور اسی واسطے جو جانور نجاست کھاتا ہے اس کو جلالہ کہا جاتا ہے, گھاس نہیں چرتا, گندگی میں منہ ڈالتی ہے, اس گندگی کا اثر دودھ میں آتا ہے, گوشت میں آتا ہے, ایسا جانور شریر میں مکروہ تحریمی ہوتا ہے, حرام ہو جاتا ہے, اس کا گوشت نہ کھاؤ جب تک اس کو باندھ کر دس دن تک پاکیزہ گھاس جب تک نہ کھلاؤ. یہ سب مزاج کے بگڑنے کی بات ہے. تو شریعت کے اندر جب بھی خلل واقع ہوگا مزاج بگڑیں گے, اور زمین میں فساد ہوگا. شرائع الہیہ کو قائم رکھنا, اس سے انسانی مزاج بالکل ٹھیک رہے گا, اور جب اس کے اندر خرابی واقع ہوگی انسان کے مزاج بگڑیں گے, اور وہ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا، یہ اصول ہے. تو فرمایا کہ تیرا رب اس طرح نہیں ہے کہ بستیوں والوں کو زیادتی کے ساتھ ہی اور ظلم کے ساتھ ہی ہلاک کر دے، جبکہ وہاں کے رہنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں. جب تک لوگ اصلاح کریں گے ہلاکت نہیں آئے گی، ہلاکت جب آئے گی اصلاح کے خلاف کریں گے، فساد کریں گے، قانون کو توڑیں گے، زیادتی کریں گے تو خدا کی گرفت آئے گی. اصلاح کر رہے اور خدا ویسے ہی ان پر ظلم کرے اور زیادتی کرے، یہ اس کا قانون نہیں ہے. ہرگز اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. جب بھی فساد کریں گے تو ہلاکت آئے گی اور اللہ کی گرفت میں آئیں گے کسی نہ کسی طرح انسان. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کے ساتھ لوگوں کو ہلاک کرے، جبکہ بستیوں کے رہنے والے لوگ اپنی حالت کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، امر بالمعروف کر رہے ہوں، نہی عن المنکر کر رہے ہوں، اور شرائع الہیہ کے اوپر چلنے والے ہوں، خدا کے قانون کا احترام کرنے والے ہوں، اور خدا تعالیٰ بلا وجہ ہی لوگوں کو ہلاک کر دے، عذاب میں مبتلا کر دے، ایسا نہیں کرتا. جب بھی لوگ فساد کریں گے تو تباہی آئے گی. اور ان سابقہ قوموں کی حالت تمہارے سامنے ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے بعد جستا جستا اللہ نے نافرمان قوموں کا حال ذکر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں تک یہ حالت ذکر فرمائی. آگے تسلی کا مضمون ہے، اور یہ بات کہ سارے لوگ ایک ہی راستے پر نہیں ہوں گے. اگر تیرا رب چاہے تو سب لوگوں کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی راستے پر کر دے، لیکن یہ کرنا جبرن ہوگا، یہ اجبار اور الجا ہوگا. خدا اگر چاہے تو کسی کو کفر نہ کرنے دے، سب کو ایمان کے راستے پر ڈال دے، لیکن ایسا کرنا یہ اقراہ سے ہوگا اور جبر سے ہوگا کہ خدا توفیق ہی نہ دے، مطلب ہے اور اختیار ہی سلب کر لے، یہ نہیں کرتا وہ، یہ اس کی حکمت کے منافی ہے. اللہ تعالی نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کی مطابق انسان سے مطالبہ کیا ہے نیکی کے کام کرو اور ایمان لاؤ تاکہ تمہارا انجام اچھا ہو، کفر شرک سے بچو. ایمان وہی معتبر ہے جو اپنے اختیار سے انسان قبول کرتا ہے. اس واسطے لا اکراہ فی الدین جو کہا گیا، جبر تو ہے نہیں کہ کسی کو زور سے مجبوراً مسلمان یا مومن بنایا جائے، یہ حکمت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ وہ ایمان الجا والا ہوگا، اکراہ والا ہوگا، اس کا اعتبار نہیں. خدا نے جو اختیار دیا ہے تو اس کے مطابق جو آدمی اپنی مرضی سے ایمان قبول کرے گا وہ ایمان معتبر ہوگا. اگر خدا چاہے تو مجبور کر دے سب کو، کوئی کافر نہ رہنے دے، ساروں سب کوئی تیر کی طرح سیدھا چلائے، لیکن یہ تو اقراء ہو جائے گا. اقراء تو اس کی حکمت کے خلاف ہے. اس کا قانون ہے من شاء فلیومن، بھئی ہم نے تم کو قوتیں ساری دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل کیوں دی ہے؟ عقل کو پیدا کر کے فرمایا کہ تیری وجہ سے میں معاوضہ کروں گا، تیری وجہ سے دوں گا، تیری وجہ سے منع کروں گا. جس کو عقل نہیں دی اس سے معاوضہ بھی نہیں. بچے جب تک کہ ان میں عقل نہیں آتی، شعور نہیں آتا، وہ مکلف نہیں ہوتے. پاگل لوگ، دیوانی لوگ مکلف نہیں ہیں، ان پر کوئی معاوضہ نہیں، بائم پر معاوضہ نہیں ہے. یہ عقل یہ انسان کو اللہ نے دی ہے، یہ بڑا جوہر کمال اللہ نے دیا ہے. پھر ہدایت کے جملہ سامان اللہ نے مہیا فرمائے، نبی بھی بھیج دیے، کتابیں نازل فرما دی، نمونے بتلا دیے، ہدایت کے جملہ حواس دے دیے. یہ حواس ظاہرہ اور باطنہ سب ہدایت کے ذرائع، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، پھر عقل کا جوہر دیا، سوچو سمجھو، تمام ذرائع مہیا کرنے کے بعد فرمایا جس کے جی چاہے ایمان لائے اور جس کے جی چاہے کفر کرے دنیا. ہاں اگر کفر کرو گے تو انجام یہ ہوگا، آگے یاد رکھ لینا، انجام ساتھ بتلا دیا. اگر ایمان لاؤ گے اور نیکی کرو گے تو راضی ہو جائے گا خدا، اور کفر کا شیوا اختیار کرو گے اور شرک کا راستہ پکڑو گے تو ولا یرضا عن عباده الکفر، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ راضی نہیں اس پر، اس کی گرفت میں آؤ گے، ایسے جہنم میں ڈالے گا جس کی آگ کی بڑی بڑی کناتیں اس کے ارد گرد ہوں گی. احاطہ بہم سرادقہ، بڑی بڑی کناتیں، وہ بھی آگ کی ہوں گی کناتیں، اندر داخل کیا جائے گا. تو فرمایا کہ اگر تیرا پروردگار چاہے تو اس کو مجبوراً لوگوں کو ایک راستے پر ڈال دے، لیکن ایسا اس کی حکمت کے خلاف ہے، لوگ برابر اختلاف کرنے والے ہوں گے. ہاں جس پر خدا کی مہربانی شامل حال ہوگی وہ کفر کے اختلاف سے بچ جائے گا، شرک کے اختلاف سے بچ جائے گا، وہ نہیں کرے گا. خدا کی مہربانی شامل حال ہو انسان پر، خدا کی رحمت، وہ آدمی رحمت اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو عناد نہیں کرتا، جو ضد نہیں کرتا، ہر چیز کا سبب ہوا کرتا، یعنی ہر چیز کے اسباب ہوا کرتے ہیں، ظاہری ہوتے ہیں، باطنی غیر مری اسباب ہوتے ہیں. اللہ تعالی رحم اسی پر کرتا ہے کہ جو اس کا قائل ہو، اور جو عنادی ہو اس پر رحم نہیں ہوا کرتا کہ اس کا قائل ہی. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا. تو خدا کے رحم کے بھی اسباب ہیں، عنادی لوگ اس سے محروم رہتے ہیں، اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے. لذالک کا مرجع اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالی نے اسی اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے انسانوں کو، بھی تمہاری مرضی ہے تم اختلاف کرو، صلاحیتیں ساری دے دی، بخش دی، اب تمہاری مرضی اگر تم اختلاف کرتے ہو تو کرو، اور آگے چل کر نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اسی اختلاف کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یعنی فطرتاً اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ اختلاف کرتا ہے کرنے دو، بھگتان تو خود کرنا پڑے گا. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں ولذالک، اللہ نے پیدا تو ان کو کیا رحم کرنے کے لیے، کہ خدا ان پر رحم کرے مخلوق پر. یہ رحم جو پیچھے آیا ہے اس میں سے، یہ رحمت جو ہے یہ مشار لے، خدا تعالی نے تو رحم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان اگر عناد اور ضد کی وجہ سے مستوجب سزا بنتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. خدا نے پیدا تو اس لیے نہیں کیا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ دیکھو انسان کی جو پیدائش ہے اور سرشت ہے وہ تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، محض کاروبار اور محض دنیاویت تو مقصود نہیں ہے، اصلی غرض جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہے، اور یہ چیزیں اس کے تابع بنائی، یہ بھی کرتے رہو صاحب، لیکن اصل چیز کو نہ بھلاؤ جس کے لیے تمہاری تخلیق ہوئی ہے جنوں اور انسانوں. تو اصل میں تو وہ رحمت تھا، یہ رحمت کا مستاق عبادت بھی ہے، یہ اللہ تعالی نے عبادت کے لیے خدا کی وحدانیت کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا، یہ اصل مقصود ہے انسانیت کا. تو فرمایا اسی واسطے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن لوگوں نے برابر اختلاف کیا اور کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جس جس چیز میں اختلاف کیا دنیا میں قطعی فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا. اور فرمایا پورا ہو گیا تیرے رب کا کلمہ، کہ اگر اللہ کا کلمہ یہ ہے کہ میں نے بھی جہنم کو بھرنا ہے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، جس نے بغاوت کی اور جس نے فساد کیا اور جس نے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا، ظلم و تعدی کا راستہ اختیار کیا، میں ان سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈالوں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں. تیرے رب کی بات پوری ہو کر رہی. اور اکثر و بیشتر انسان دنیا میں اسی بیماری میں مبتلا رہے. آج بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 5 ارب آبادی میں سے 5واں حصہ بھی نہیں ہے ایمان والوں کو، 4.5 یا 4.25 ارب آبادی دنیا کی سب کفر شرک میں مبتلا. یہ اختلاف کر رہے ہیں اور جہنم کی تیاری ہے سب. تو اللہ نے بھی جہنم کو بھرنا ہے جنوں سے بھی، اور جن تو انسانوں سے بھی زیادہ ہیں تعداد میں، یا اپنی نفری کے اعتبار سے نگاہوں سے اوجل ہیں وہ. اللہ نے پردہ رکھا ہے، قیامت کو سب کھل جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، نظر آنے لگیں گے سب جنات بھی. تو فرمایا تیرے رب کا کلمہ اور اس کی بات پوری ہوئی کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جن اور انسان سب سے، کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے نافرمانی کی اور اکثر مخلوق خدا کے عذاب کا شکار ہو کر رہے گی آگے. تو اللہ تعالی نے یہ پہلی قوموں کا حال ذکر کرنے کے بعد، اور یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہلے لوگ بھی ایسے ہی آسودہ حالی اور عیش عشرت میں مبتلا رہے، امر بالمعروف نہ کیا نہ ہی عن المنکر نہ کی، فساد سے نہ روکا، تباہ ہوئے. اس امت کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس بیماری کا شکار نہ ہونے پائے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق وموعظة وذکرى للمؤمنین. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر كله فاعبده وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. وَكُلًّا نَقُصُّ، اور تمام خبریں جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر رسولوں کی خبروں سے، یعنی وہ کہ ہم ثابت رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے دل کو، اور آیا ہے آپ کے پاس ان خبروں میں الحق، حق بات اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے. اور آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اے ملو علی مکانتکم، اے لوگو تم کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، بے شک ہم بھی کام کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. اور اللہ کے پاس یہ غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا سب معاملہ، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور نہیں ہے تمہارا پروردگار غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اس آیت میں تسلی کا مضمون بیان کیا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے، اور آخر میں سورت کا لب لباب خلاصہ اور نچوڑ ذکر کر دیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے. یہ پہلے جتنے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں گزشتہ اقوام کے اور اللہ کے رسولوں کے، تو ان کو سن کر دل کے اندر تسلی اور تسکین معلوم ہوتی ہے اور حقیقت حال واضح ہوتا ہے کہ ایسا حقیقت حال کہ جس سے نصیحت اور عبرت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. انسان جب ان واقعات کو سنتا ہے تو وہ جان سکتا ہے کہ ہمارے بنی نوع انسان نے کیا کیا جرائم کیے اور کس طرح اللہ کی نبیوں کی مخالفت کی انہوں نے اور اللہ تعالی نے کس طرح ان کو تذلیل میں اور عذاب میں مبتلا کیا. بعض کو بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ تمام باتیں ان واقعات سے معلوم ہوتی ہیں. اور دیکھو نجات کس چیز پر ملتی ہے اور خدا کی گرفت سے انسان کن باتوں سے بچتا ہے ان کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی نے ان واقعات کو بیان کرنے کی یہ حکمت اور مصلحت بیان فرمائی ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. وَكُلًّا اور تمام خبریں, اس کا مضاف الیہ محذوف مانا جاتا ہے عربی اصول کے مطابق. كُلًّا نَبَاءٍ تمام وہ خبریں جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں نبیوں کی خبروں سے, سو وہ ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو پختہ کرتے ہیں اور ثابت رکھتے ہیں اور تسکین دلاتے ہیں. وہ خبریں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. کلن کی تنوین اس مضاف الیہ کے عوض سے آتی ہے عربی قاعدے کے مطابق. تمام خبریں جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر نبیوں کی خبروں سے, رسولوں کی خبروں سے, یعنی ما وہ ہے, یہ بیان ہے اس کا یا بدل ہے اس سے, وہ ہے کہ ہم ثابت رکھتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو. تو یہی ہے تسلی کا مضمون کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ جو نبیوں کے واقعات اور ان کی قوموں کے جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں, اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی بہت سے نبیوں اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں. اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو تسلی دلائیں کہ آپ کے ساتھ جس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور جیسا کہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, تو آپ کو تسلی رہے کہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. تو جب دوسروں کے حال کو معلوم کیا جاتا ہے تو بڑی تسلی ہوتی ہے اس سے کہ ہم تنہا نہیں ہیں, دوسرے بھی اسی سلسلے میں مبتلا رہے ہیں. اور فرمایا وجا کا فی ہذہ الحق کو, آ چکا ہے آپ کے ساتھ ان خبروں میں. ہذہ کا اشارہ ان خبروں کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور ان آیات کی طرف بھی ہو سکتا ہے, ان واقعات کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں. بہت سے واقعات جو اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں اس سے تسلی دلانا مقصد ہے اور اللہ کے نبی اور اس کے پیروکاروں کے دلوں کو مطمئن کرنا مقصد ہے تاکہ وہ اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے اندر پورے طریقے پر لگے رہیں اور ان کے دلوں میں کمزوری نہ پیدا ہونے پائے. اسی مقصد کے لیے ان واقعات کو بیان فرمایا گیا ہے. اور ان واقعات کے ضمن میں اور حاضی کا اشارہ آیات بھی ہو سکتے ہیں, واقعات بھی ہو سکتے ہیں, یہ خبریں بھی, ان واقعات, ان خبروں اور ان آیات کے اندر جو ان اقوام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی خبروں پر مشتمل ہیں, ان کے اندر آپ کے پاس تحقیق آ چکی ہے, حق آ چکا ہے. اسی کے ضمن میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا. تو ایک تو یہ ہے حق, سچی بات, حق ثابت بات کو کہا جاتا ہے جو پختہ ہوتی ہے, اٹل ہوتی ہے. اور دوسری بات موعظۃ اور نصیحت کی باتیں, قرآن کا ایک لقب اور اسم موعظت بھی اللہ نے فرمایا اور حق بھی، یہ قرآن کی صفات میں سے، تو حق بھی آیا ہے ان واقعات کے ضمن میں اور ان آیات کے ضمن میں اور ان واقعات کے ضمن میں اور نصیحت کی باتیں بھی آئی. نصیحت، موعظت قرآن کے اندر کثرت سے اس بات کا ذکر ہے. نصیحت اور وعظ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی دین کے اجزاء میں سے ہے، اہم جز ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موعظت ہے یہ کیا ہے، موعظت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے موعظت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: قہر المدارک الظلمانیہ بانوار معارف القدسانیہ. انسانوں کے اندر جو مدارک ظلمانیہ ہوتے ہیں، تاریکی والے علوم اور خیالات، ان کو دبانا اور مغلوب کرنا کس کے ساتھ؟ بانوار معارف القدسانیہ، مقدس علوم اور معارف کے انوار سے ان تاریک مدارک کو اور خیالات کو مغلوب کرنا، یہ نصیحت ہے. اور اس کے اندر ترغیب اور ترہیب دونوں باتیں آتی ہیں، اور انسان کے نفس کو تنبیہ ہوتی ہے، ترغیب سے بھی اور ترہیب سے بھی. کبھی ترغیب آتی ہے اور کبھی وہ ڈرانے والی بات آتی ہے، اور یہ نفس اس سے متاثر ہوتا ہے اور وہ تاریکیاں دور ہوتی ہیں. اور جو علوم معرفت ہیں، حقیقت ہے، ان کے انوار سے وہ تاریک باتیں چھٹ جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں. وعظ اس کو کہا جاتا ہے. یہ وعظ اور نصیحت کی تعریف فرمائی ہے، یعنی تاریک خیالات کو پاکیزہ خیالات کے ذریعے مٹانا. وعظ کا یہی مقصد ہے. وعظ کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ نغمہ کر دیا جائے یا گانا گا دیا جائے، نہیں. یعنی وہ جو تاریک خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کو مغلوب کرنا اور مٹانا، اور اس کے بجائے پاکیزہ خیالات اور پاک چیزوں کو ان کے اذہان میں بٹھانا، یہی وعظ ہے. وعظ اس کو کہا جاتا ہے. تو قرآن اس پر بھی مشتمل ہے. قرآن میں وہ پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ معارف ہیں، ان کے وجہ سے جو نورانیت پیدا ہوتی ہے اور وہ تاریکیاں انسانوں کے دلوں اور دماغوں سے دور ہوتی ہیں، ہٹتی ہیں. پھر یہ نصیحت کی باتیں بھی ان واقعات کے ضمن میں آئی ہیں آپ کے پاس. اور وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے. قرآن کو تذکرہ بھی کہا گیا ہے، ذکرہ یاد دہانی، یاد دلانے والے. انسان بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات کئی چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں، تو قرآن بار بار یاد دلا دیتا، بشرطے کہ قرآن کے ساتھ لگاؤ موجود ہو، تعلق موجود ہو، رشتہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو. جب پڑھے گا وہ باتیں یاد آئیں گی، وہ بھولی ہوئی باتیں جو انسان اپنی غفلت کی بنا پر اس کو فراموش کر دیتا ہے، قرآن بار بار یاد دلاتا ہے. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آ چکی ہیں، حق بھی اور نصیحت کی باتیں بھی اور یاد دہانی کی باتیں بھی ایمان والوں کے لیے. وہ یاد دہانی کرتا ہے قرآن، یہ تذکرہ ہے، ان ہاذی تذکرہ، فمن شاء ذکرہ، جس کے جی چاہے اس کو یاد کر لے، محفوظ کر لے. یہ تو اللہ تعالی نے تسلی کا مضمون بیان فرمایا، اس کے ساتھ یہ بھی: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان قبول نہیں کرتے، باوجود ان تمام واقعات کے اور تمام تفصیلات کے بیان کرنے کے، نصیحت اور حق بات کو ظاہر کرنے کے، جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے آپ ان سے کہہ دیں کہ اے ملو علی مکانتکم، اپنی جگہ پر تم کرتے رہو جو کچھ کام کرتے ہو، کیونکہ ہم بھی کام کرنے والے ہیں، ہم اپنی جگہ پر ایمان کے ساتھ خدا کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں، تم اپنے کفر شرک پر رہتے ہوئے کرو، کیونکہ نتیجہ تو آنے والا ہے، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو کہ کیا سامنے آتا ہے، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ کفر شرک کا برائی کا انجام برا ہی ہوگا، کبھی اچھا نہیں ہوگا، اور ایمان اور معرفت اور توحید کا نتیجہ ہمیشہ ہی اچھا ہوگا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے، جو لوگ تعصب اور انعد کر رہے ہیں، ایمان کی قبول نہیں کرتے، فرمایا اچھا پھر اپنے طریقے پر کرتے رہو، لکم دین حکم ولی یا دین، یہ فرمایا اچھا تم اپنے دین پر رہو، تم اگر ایمان کو قبول نہیں کرتے تو اپنے دین پر رہو، کرتے رہو، جو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، فیصلہ ہو جائے گا ایک دن چل کر آگے۔ یہ تسلی کا مضمون یہاں تک بیان ہوا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تسلی دی کہ وہ کسی طرح گھبرائیں نہیں، اپنے کام پر ثابت قدم رہیں، اور یہ واقعات جو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمائے ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کی حالت پر جو کچھ وہ کرتے ہیں کرتے رہیں، اور صاف ان سے کہہ دیں کہ بھائی تم بھی منتظر رہو، ہم تم بھی کرو، ہم بھی کام کرتے ہیں، دیکھو کس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، منتقل عاقبت الدار، دوسری جگہ اچھا انجام کس کا سامنے پیش آنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آخری آیت کے اندر اللہ تعالی نے یہ ساری صورت کا لب لباب اور نچوڑ بیان فرما دیا، خلاصہ سارا، اور اس میں چند چیزیں ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو اللہ کے پاس یہ غیب آسمانوں کا اور زمین کا، تمام باتیں جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی ہیں، یعنی مخلوق کی نگاہ سے جو چھپی ہوئی ہیں، عالم غیب و شہادہ، مخصوص جہان کو کہا جاتا ہے، محسوسات کا جہان، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے سامنے ظاہر ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو غائب ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ غیب اور شہادت اس معنی کر کے ہوتا ہے مخلوق کی نسبت سے، ورنہ خالق تعالی کی نسبت سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ واللہ علی کل شئ شہید، ہر چیز پر خدا حاضر ہے، اس کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ خالق بھی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جوڑا ہے، جس نے عناصر کو ملایا ہے آپس میں، ایلیمنٹ سارے جوڑے پیدا کیے، وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا، اور وہ نہایت ہی باریک بین اور خبردار ہے وہ۔ تو آسمان اور زمین کی تمام مخفی باتیں اللہ کے پاس ہی ہیں، اور چنانچہ خدا کی ذات ہی عالم الغیب ہے، غیب دان صرف خدا کی ذات ہے، باقی کوئی نہیں ہے جو تمام باتوں کو جاننے والا ہو۔ اللہ جس کو جتنا علم دیتا ہے اتنا ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، غیب دان ہستی صرف خدا کی ہے۔ یہ بات سمجھائی، ایک تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ دیکھو اسی صورت کے اندر واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آئے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فرشتے تھے، وہ گائے کے بچڑے کا گوشت تل کر کے لائے، سامنے رکھا، گوشت نہ کھایا، خوف زدہ ہو گئے کیا بات ہے. تو آخر میں اللہ کے فرشتوں نے کہا اننا رسول ربی کا, اور جبرائیل میں کئی اسرافیل ہے, تم کس خیال میں پڑے ہو؟ اللہ کے خلیل کو پتا نہیں ہے یہ کیا بات ہے. جب ظاہر ہوئی تو پتا چلا. وہی فرشتے جب لوط علیہ السلام جیسے عظیم الشان خدا کے رسول کے پاس جاتے ہیں, ان کی پریشانی کا حال اللہ نے سورت میں بیان فرمایا, بہت پریشان ہوئے, پتا نہیں ہو غیب تو نہیں جانتے کیا. اور آخر میں چل کر دن بھی گزر گیا اور قوم کی ناہنجاری کا حال بھی سامنے آیا, دیواریں توڑ رہے ہیں, دروازے توڑ رہے ہیں, پھاند رہے ہیں مہمانوں کو پکڑنے کے لیے اور بدمعاشی کرنے کے لیے, اور لوط علیہ السلام دفاع کر رہے ہیں اور بڑے پریشان ہو رہے ہیں, زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ھذا یوم نصیب, بڑا مشکل دن آ گیا جی. اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو آئے ہیں مہمان یہ کون ہیں, کیونکہ غیب نہیں جانتے. وللہ غیب السماوات والارض. اور جب انہوں نے کہا, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط کا ہاتھ پکڑا اور کہا لوط پیچھے ہٹ جاؤ, تم کیوں خوفزدہ ہوتے ہو, ہم تو ان کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں. اور ذرا سا یوں اشارہ کیا اپنے پر سے اور سب کی آنکھیں مٹا کر رکھ دی وہاں. فتمسنا اعینہم فذوقوا عذابی ونذر, میرے پیغمبروں کا ڈرانا اور میرا عذاب کا مزہ چکھو, اب تمہاری ہلاکت کا وقت آ چکا ہے. اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے, غیب نہیں جانتے, اگر جانتے تو اتنی پریشانی کیوں لائق ہوتی ان کو. یہی بات سمجھائی اسی صفت میں, خدا کی صفت علم میں, کہ علم محیط صرف خدا کی ذات کا, واللہ بکل شئن محیط, علیم کل صرف خدا کی ذات, اسی کے اندر لوگ آ کر پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اولیاء کے متعلق, نبیوں کے متعلق, فرشتوں اور جنات کے متعلق غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان سلب ہو جاتا ہے, شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتے ہیں. اور اس سورت کے اندر چونکہ مرکزی مضمون توحید کا ہی بیان ہے, اور توحید کے سلسلے میں یہ اللہ کی صفت کا بیان, وللہ غیب السماوات والارض, آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتیں اللہ کے پاس ہی ہیں. اور معاد کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے کہ دوسرا مضمون اس سورت کا معاد ہے, یعنی قیامت. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں, تمام معاملات کی انتہا خدا کے پاس ہوگی. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, انتہا ہر چیز کی خدا کے پاس ہوگی. قیامت برحق ہے, محاسبہ اعمال ضرور ہو کر رہے گا, ہر چیز اللہ کے سامنے پیش ہونے والی ہے. یہ قیامت کا ذکر بھی آ گیا. اور فاعبد ہو, اسی اللہ کی عبادت کرو. دیکھو اسی کی دعوت سورت کی ابتدا میں دی گئی تھی, اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ پہلی دوسری آئے. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ, اے لوگوں یہ بات سن لو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. خدا کی وحدانیت کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو. اس عبادت کے اندر لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں, بہت سے لوگ تدبیر میں اور عبادت میں شرک کرنے والے, نجومی بھی, مشرق بھی, نصارہ بھی, سب یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور عبادت صرف اللہ کی جائز ہے. اور یہ ایک بات یہ تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. اور یہی جملہ پھر نوح علیہ السلام کی تعلیم میں بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا. نوح علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا, اے لوگوں, میں اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا ہوں کھول کر, اور میں تم کو کہتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ, سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت نہ کرو. نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا. پھر جب نوح علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت ہود علیہ السلام کا تو انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں میں تم کو کہتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انہوں نے یہی بات کی. جب ہود علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی کہا، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی جملہ دہرایا انہوں نے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو مستحق عبادت کا ہو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہی الفاظ دہرائے، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ سب سے مقدم اسی بات کی تعلیم دی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ جو اور خرابیاں قوم میں تھی ان کا بھی ساتھ ذکر ہوتا رہا. لوط علیہ السلام کی قوم میں خلاف وضع فطری بات تھی، قوم شعیب کے اندر یہ ماپ تول میں خرابی تھی، قوم عاد کے اندر تکبر اور غرور تھا، اور قوم ثمود کے اندر اسراف تھا، حد سے زیادہ غرور اور اسراف، اس کی تردید فرمائی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے یہ دوسری نبیوں کا ذکر فرمایا. اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی توحید کی دعوت دی اور اسی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، اور فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی کا حال اللہ نے ذکر کیا. اور پھر اللہ نے یہ سب اصول بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا، وللہ غیب السماوات، خلاصہ نچوڑ یہی ہے. دیکھو یہ ایمان، ایک ایمان اور توحید، دوسرا معاد، تیسرا قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، اور چوتھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت. اور نبوت اور رسالت کے اندر بہت سا حصہ نبیوں کی تبلیغ کا اور ان کے حالات کا اللہ نے بیان فرمایا. اللہ کے لیے یہ غیب آسمان اور زمین کا، اور اسی کی طرف رجوع ہے تمام باتوں کا. فاعبد ہو، بس اسی کی عبادت کرو. یہ توحید بھی آ گئی، اور وتوکل علیہ، اسی کی ذات پر بھروسہ رکھو، کوئی بھی مؤثر نہیں ہے اس کے سوا. اسباب کو ہرگز مؤثر نہ سمجھنا، اسباب کو اختیار کرنا، بھروسہ خدا کی ذات پر کرنا. وہ چاہے تو اثر پیدا کر دے اسباب میں، چاہے تو موقوف کر دے. بھروسہ کسی چیز پر نہ کرنا. ایمان والے صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے، اسی کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھو، تمام قوت اور طاقت اور تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے. اور آخر میں تنبیہ والی بات، وما ربک بغافل عما تعملون، یاد رکھو تمہارے تمام کام اور اعمال خدا کی نگاہ میں، خدا غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے. جیسے تمہارے اعمال اعتقاد اور جو کچھ بھی تمہارے خیالات تصورات ہیں، کام اخلاق ہیں، سب خدا کے سامنے نتیجہ اسی کے مطابق نکلے گا. یہ تنبیہ بھی کر دی گئی آخر کے اندر.